Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Imani yangu nitere kuwa umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale popote ulipo. Kumradi kwa dakika ine hizi ambazo tumechelewa ili tukuletee taarifa ya habari ni kutokana na kipindi cha muungano wa radio ambacho kilikuwa kinapeperushwa mubashara kwenye radio hii na radio zingine zinazopatikana kwenye ardhi ya Burundi. Na bila kukawa kabisa, tuanze na muktasari wa taarifa ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Chama cha Parena kinaomba kuwepo ujenzi wa munara wa kuenzi aliyekuwa rais wa jamhuri hayati Jean-Baptiste Bagaza kwa mema aliyotendea taifa la Burundi. Na kuna ripotiwa shimo katika barabara inayotambulika Avenue de la République ambayo inaambatanisha kata ya Nyakabiga ya pili na ya tatu mutani Nyakabiga jijini hapa Bujumbura. Na baadhi ya wanawake kutoka tarafa la Mugina katika mkoani Cibitoke wanakemea tabia ya kibaguzi kwao ambayo wanaeleza kama unyanyasaji wa kiuchumi kuhusiana na mapato ya ndizi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo B Serafina Hakizimana, sote pamoja karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa ambapo chama cha Parena kinaomba kuwepo ujenzi wa munara wa kuenzi aliyekuwa rais wa jamhuri hayati Jean-Baptiste Bagaza kwa mema aliyotendea taifa la Burundi. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na Zeno Nimubona, kiongozi wa chama hicho, katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari wakati wa kuadhimisha miaka saba inayomalizika hayati Bagaza akiaga dunia. Na tunaposalia katika ukurasa huo wa kisiasa, ni kwamba mkutano wa hadhara wa chama cha UPRONA uliofanyika Jumatano hii kati ya kambi ya Ngaimpenda Evariste na washiriki wake na yule wa Olivier Nkurunziza unaotambulika na utawala Gitega. Wanachama hawa waliendesha mkutano huo kwa lengo la kufufua chama cha Gwagasore. Kwa upande wake, Evariste Ngaimpenda alifichua kuwa uchaguzi wa mkusanyiko huu umechochewa na mambo mawili muhimu, ikiwa ni pamoja na jukumu la kiraia la UPRONA. Mengi zaidi na Lomi Warde ni yabivuze. Baada ya miezi 13 ya mazungumzo kati ya pande za chama hicho, Jumatano hii pande hizo zilifikia maridhiano. Olivier Nkurunziza, kiongozi wa chama cha UPRONA kinachotambuliwa kisheria, anaweza kuwa wananuia kuhuisha chama chao. Kwanza ni moyo wa kupenda chama hicho. Pili, tunanuia kuimarisha chama zaidi, kwa sababu chama cha Abadasigana kilichowahi kuongoza nchi sharti kiwe tena na hadhi kubwa nchini. Tatu, wanachama wote wanasema kwamba wanatamani kukiona chama kikiungana. Jambo jingine, katika mkutano tulikuwa tumeahidia wanachama kwamba ni lazima tuungane tena. Kwa upande wake, mhadhiri Evariste Ngaimpenda anatoa sababu tatu za kufikia maridhiano. Sababu mojawapo ni mchango wa chama hicho walichokilithi kutoka kwa mwanamfalme Rwagasore katika historia ya Burundi. Mwanasiasa huyo anaongeza kuwa kadri chama kilivyokumbwa na misukosuko, vivyo hivyo ndivyo nchi iliathirika. Sababu ya kwanza inazingatia methali ya wazungu, lakini hata kwa lugha ya taifa ipo. L'union fait la force kwa Kifaransa, yani umoja ni nguvu. Wengi walitambua kuwa utengano hauna tija. Sababu ya pili, tulitupia jicho kwa mchango wa chama. Kwanza ni chama kilicholeta uhuru nchini. Unashuhudia kuwa kama chama kilivyotikisika, ndivyo hivyo nchi ilitikisika. Ama kuhusu swala kuwa chama hicho hakitashuhudia tena mgawanyiko, wote wana matumaini kuwa hakuna mpasuko utakaotokea tena. Olivier Nkurunziza anaongoza chama hicho anasisitiza kuwa wanachama wote wametambua kwamba utengano hauna faida yoyote. Hata mhadhiri Ngaimpenda ana msimamo kama huo, anawekea matumaini kwa utashi wa viongozi wa chama. Miezi 12 imepita baada ya pande mbili kutoka chama hicho zikitofautiana kwa itikadi zao za kisiasa. Wanachama hao wanatolea wito vyama vingine vilivyo wanyika kuwa na maridhiano. Serikali ya Burundi inahimiza vyama vilivyo na uhusiano wa ilani, sera na itikadi kuungana na kuwa chama kimoja. Naam, shukrani sana bwana Lomiwardi ni wabivuze. Na katika ukurasa wa mawasiliano, serikali ina wajibu wa kuchukua hatua kurahisishia uandishi wa habari. Maoni ya msaidizi wa waziri wa mawasiliano Jumatano hii wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Thierry Kitamoya anaeleza kwamba vyombo vya habari vina jukumu muhimu katika maendeleo ya nchi. Tumusikilize akitafsiriwa na Lomiwardi ni wabivuze. De la part du gouvernement burundais, nul n'ignore le pas déjà franchi en matière de promotion de la liberté de la presse. Kwa upande wa serikali ya Burundi, hakuna anayeweza kufumbia macho hatua iliyofikiwa katika kulinda na kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Hapa tunataja mradi unaoendelea unaonuia kuboresha na kuimarisha mfumo halali katika sekta hiyo ili kuondoa changamoto zote zinazoweza kukwaza uhuru huo. Tunataja pia juhudi za serikali za kuboresha na kuunga mkono kazi ya vyombo vya habari, hasa juhudi za rais wa Burundi ambaye amethibitisha kuwa vyombo vya habari vina nafasi isiyopingika katika maendeleo ya nchi, wakati alipoweka wazi mchango wa vyombo vya habari kupitia kauli Jamais sans media, ambayo ni mfumo fupi ili kupigilia msumari uelewa wake kwa mchango wa vyombo vya habari katika kuliendeleza taifa. Michango tofauti ya serikali na washirika wake katika maendeleo inayonuia kuimarisha kiufundi na kitaaluma vyombo vya habari hudhihirisha utashi huo wa kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi. Mchakato wa kuelekea uhuru ni safari inayoendelea. Tunatakiwa sote kuendelea kufikiria kazi za kutekeleza kwa ajili ya kuunga mkono na kukuza uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, usalama wa waandishi wa habari, pamoja na maendeleo ya vyombo vya habari. Waandishi wa habari wanatakiwa kutumia fursa hizo zote kwa kutekeleza kikamilifu wajibu wao. Serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Vyombo vya Habari, ambayo baadhi ya majukumu yake mna kukuza vyombo vya habari nchini Burundi, na kwa ushirikiano na washirika wake wana wajibu wa kuendelea kufanya kazi za kuboresha mazingira ya kazi ya uandishi wa habari. Le devoir de continuer à mener des actions qui vont rendre plus aisé le métier de journalisme. Naam, katika ukurasa wa kijamii kwamba kuna ripotiwa shimo katika barabara inayotambulika Avenue de la République inayoambatanisha kata ya Nyakabiga ya pili na ya tatu mtaani Nyakabiga jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya raia wanaotumia barabara hiyo, madereva na wanaotembea kwa mguu, wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe. Jeremy Ndio Kubgayo, kiongozi wa mtaa wa Nyakabiga, anaeleza kwamba tatizo hilo amelifikisha kwa katibu tarafa Mukaza na katika kituo cha taifa husika na ujenzi wa barabara ALB kwa ufupi wa Kifaransa. Tumusikilize mmoja wa raia wa kata ya Nyakabiga. Kwa kuhusu barabara gisi naona mimi, inatia haya sana. Kitu ya kwanza ilikuwa vizuri lami, inaiona vizuri. Sasa nyuma ikaanza inazeeka. Ikaanza pasuka. Kwanza kupasuka sasa, ndio gisi ya kukua mtu akatusaidia, akatia cement. Cement nayo haiwezi kadumu kwenye gudron, ukaulimu. Sasa hii lami, si tunaomba kama ni serikali, kama ni watu gani wanaifuatilia. Lakini sana sana tunaomba serikali vikimbie ndani. Kadini barabara ya serikali, sio ya watu wanatoka nje ngo wanakia kujenga hii. Sasa kwa hivyo njo, nasema hivyo hakuna zingine. Na gisi hapa, unaona mtu watupita hapa, kama mvua imenyesha, gari inakuja hapa, inakuja ni na mimi kisha nifikie hapa mpaka sasa suruali yangu yangu inachafuka. Ule wa gari hata wakiwa naendelea, lakini wewe unabakia tu mwangalie tu hii rani. Ndio hivyo sasa, tukimbilie ndani mwangalie kama makampuni inajenga hii marani, ikuje sasa itusaidie. Ndio hivyo, hakuna vingine. Naam, aliyekuwa akisikika ni mmoja wa wakazi wa mtaa wa Nyakabiga ambaye alikuwa akihojiwa na mwenzetu aliyejifikia eneo la tukio. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na habari kutoka mikoani. Tutaanzia huko kaskazini mkoani Kirundo. Isanganiro. Zaidi ya heka 800 kati ya 1000 za mazao ya mpunga katika kinamasi cha Kanyaru zimeharibiwa kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha hivi punde kwenye muta huo. Hali hiyo ilifafanuliwa na Jean-Pierre Mbazumugabo, msimamizi wa wilaya hii, akifahamisha kuwa hasara itakuwa kubwa haswa kwa familia zinazoishi kwenye vijiji nane vinavyopatikana kando na Kinamasi hizo, na wasiwasi inaendelea kudiririka kutokana na hali hiyo. Kiongozi huyo anaomba wahifadhi kuja kusaidia watu hao ambao wanaweza kukumbwa na tatizo la janga la njaa katika siku zijazo. Na huko mkoani Kayanza, kupungua kwa uzalishaji wa kahawa mwaka huu kwa kiwango cha 50% katika vituo 21 vya kuosha kahawa katika shirika la Odeka tawi la Kayanza ikilinganishwa na uzalishaji uliopatikana mwaka jana. Maoni ya Niyibitanga Felicien, msimamizi ambaye anaripoti kuwa kuchelewa kwa mbolea na baadhi ya wakulima wa kahawa ambao wamelegea katika matengenezo ya mashamba hayo ya kahawa ni baadhi ya sababu za kushuka kwa uzalishaji huyo. Wakulima wa kahawa huko Kayanza kwa upande wao wanaomba bei ya kilimo moja, ya kilo moja ya kahawa ifanyiwe marekebisho kwa kuzingatia kupanda kwa bei za vyakula sokoni. Na tuitimishe na huko mkoani Chibitoke, ambapo baadhi ya wanawake kutoka tarafa la Mugina katika mkoa wa Chibitoke wanakemea tabia ya kibaguzi kwao ambayo wanaeleza kama unyanyasaji wa kiuchumi kuhusiana na mapato ya ndizi. Wanawake hao wanasema kuwa waume zao wanachukua pesa kutoka kwa utamaduni huu. Wakati mwingine wenzi wao huwekeza lehani ya mashamba ya migomba bila wao kujua, na hali hiyo kusababisha changamoto ndani ya jamii. Mengi zaidi tunambatana na Moses Misago. Asanze wagichi igitoki mutavuganye akugira ku mugore wiganje. Kina mama hao wanaeleza kuwa sehemu kubwa wao ndio wanashirikia mmea wa ndizi. Wananungunika wakisema kwamba hawana haki kutoka kwenye mapato ya zao la ndizi. Wanawake hao ambao tuliwakuta kwenye kijiji cha Ruziba tarafani Mugina wanasema kuwa wenzi wao hutumia pesa hizo kwa faida zisizo za familia. Wanakiri kuwa wakati mwingine waume zao wanatoa migomba ya ndizi kama rehani bila kuwashaurisha. Hali hiyo inakwamisha maendeleo ya familia, wasikitika kina mama hao. Pesa kutoka kwa zao la ndizi wazitumia kama milki zao binafsi. Hata wakati wa kutengeneza pombe, kina mama hao wanaambiwa kuwa hawana haki kwenye ndizi. Wanaomba kupigwa jeki ili nao wawe na haki kwenye mali ya kaya. Wanabainisha kuwa nao wana mchango katika uchumi wa familia. Kwenye utawala tarafani Mugina wanasema kuwa kutoelewana katika familia kunaweza kuwa changamoto kwenye maendeleo. Jean Nzimana, mshauri wa katibu tarafa anayehusika na masuala ya kijamii, anabainisha kuwa wanazimia kuzidisha sensa ili kubadili tabia ya wanaume ambao wana tabia kama hiyo. Tarafani Mugina, zao la ndizi linachukua nafasi ya kwanza katika maisha raia wa tarafa hiyo kulingana na utawala. Moses Misago, shukrani. Nani kwa sauti yako, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili aina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii sikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamalivia Nenge na Kumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki. Yeah.